پیچھے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے متقی لوگوں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کرنے والوں کا ذکر ہوا، مثبت سوچ رکھنے والوں کا ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے گروہ کا تعارف کرایا انسانوں میں سے، جو انکار کرنے والا ہے، جو حق بات سننا نہیں چاہتا، جن کے دلوں پہ تالا لگا ہوا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے محسن کی پہچان کے لیے استعمال نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو حق کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہاں سے ایک تیسرا گروہ کی بات ہو رہی ہے جو ان دو کے بیچ کا ہے جنہیں منافق کہا گیا، پہلے متقی، دوسرے کافر، اور تیسرے منافق. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے. کون سا انسان؟ جو دنیا میں رہتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر اشارہ مدینہ میں رہنے والے لوگوں کی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان میں سے بعض ایسے تھے، مَن يَقُولُ، جو کہتے. کیا کہتے؟ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے تھے. اور وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ویلڈ قرار نہیں دیا اور فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں. کیونکہ ایمان کے لیے شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس بات کا اقرار کرے. اپنے اس رویے کے ساتھ وہ کر کیا رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکا دے رہے ہیں، یعنی دل میں کچھ اور رکھ کے، زبان سے کچھ اور کہہ کے، وہ دراصل دھوکے اور فریب کا کھیل کھیل رہے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون، وہ دھوکا نہیں دے سکتے یا نہیں دے رہے، الا انفسهم، مگر اپنے ہی آپ کو. وہ دوسروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں حالانکہ خود حماقت میں مبتلا ہے. وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں اپنی اس غلطی کا احساس بھی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے اس حماقت کی؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، ان کے دل بیمار. یہ کون سی بیماری ہے؟ دل کی بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ عام طور پر انجائنا ہوتی ہے، یا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے تو دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، شریانیں سکڑ جاتی ہیں، بلاکیج ہوتا ہے آرٹریز میں. فی قلوبہم مرض، تو یہاں مرض سے مراد ان کی جسمانی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ان کی منافقت ہے. ان کے دلوں میں منافقت ہے، اور اس منافقت کی وجہ سے ان کو سزا کیا ملی؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا. جیسے ایمان کے بعد انسان نیک کام کرتا تو ایمان بڑھتا ہے نا، اسی طرح جب انسان انکار کر دیتا ہے حق کا تو دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں پہ مہر لگ جاتی. اسی طرح جب دلوں میں منافقت آتی ہے تو اس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو منافقت بھی بڑھتی چلی جاتی. ہمارے دل زمین کی طرح ہے، اس پر جیسی فصل آپ اگائیں گے، جیسا بیج اس میں ڈالیں گے، ایمان کا ڈالیں گے تو ایمان گرو کرے گا، کفر کا ڈالیں گے تو کفر پھوٹے گا، اور اگر منافقت کا بیج ڈالیں گے تو منافقت پھوٹے گی. تو چونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو منافقت کے لیے خالص کر لیا، لہذا ان کی منافقت اور بڑھتی جا رہی ہے. انجام ان کا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب. متقین کا انجام کیا تھا؟ کہ وہ مفلحون ہیں. کفار کا انجام کیا تھا؟ کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے. منافقوں کا انجام کیا بتایا گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کیا ہے ان کا؟ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. اسی وجہ سے ان کا عملی رویہ بھی ان کے منافقت کی گواہی دے رہا ہے. کیسے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ دھوکے بازی سے اور جھوٹ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے فساد اور بگاڑ نہ پیدا کرو زمین میں، قالو، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وما یشعرون ہے نا، شعور ہی نہیں رکھتے، اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں، اس لیے اپنے بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں اور دعووں سے متاثر نہیں ہوتے. وہ فرماتے ہیں الا سنو، خبردار رہو، انہم ہم المفسدون، بے شک یہ یہی فسادی ہے. ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو جب احساس زیاں جاتا رہے، یہ جس شخص کو اپنے بیمار ہونے کا احساس ہی نہ ہو، اس کا پھر علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا، ایمان لاؤ، منافقت چھوڑ کر سچا ایمان لاؤ، کیسا؟ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں. جن کو یہاں پر تمہیں اپنا آئیڈیل سمجھنا ہے، قالو، وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہا، جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. ان کو صحابہ کرام سچے اور مخلص اہل ایمان بے وقوف نظر آتے تھے، ان کی قربانیوں کو یہ بے وقوفی قرار دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہا، سنو، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں. جو سچے اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کسی حماقت کا شکار ہے، انہیں اپنے مرض کی خبر ہی نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو زبان سے کہنے لگتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. ایمان والوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کے دعوے کرنے لگتے ہیں، ایمان والوں کو اپنی زبان سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، ان کے شیطانوں سے مراد یہاں کون ہے؟ منافقین کے سردار. قالو، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھی ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق کر رہے تھے. کس سے مذاق کر رہے تھے؟ ایمان والوں سے. کیسے کر رہے تھے؟ ان کو یہ کہہ کے کہ ہم ایمان والے ہیں، ان کو بے وقوف بنا کے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مذاق کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ ہنس رہا ہے کہ کیسے احمق اور پاگل ہیں یہ لوگ. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں. سرکشی سے مراد یہاں کیا ہے؟ ان کے غلط کام. پوری توجہ، نماک اور پوری خوشی اور مستی کے ساتھ وہ اپنے غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی. ڈھیل کیا ہے؟ کہ ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو جو فوری سزا نہیں مل رہی، تو انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہماری موج ہے، سب بے وقوف ہیں، ہم ہی صحیح ہیں. یا مہون، وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں. یہ کون؟ منافق. کون لوگ ہیں؟ الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی. یہاں بیچنے سے مراد دراصل کیا ہے؟ ترجیح دینا. جنہوں نے ترجیح دی ہے گمراہی کو ہدایت پر، یعنی ہدایت کا راستہ چھوڑ کے گمراہ رہنے کو پریفر کیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گمراہی ان کے فائدے کی ہے، کہ دنیا میں اپنی من موجی کر رہے ہیں، فمارا بحد تجارت ہوں، ان کی یہ تجارت، ان کا یہ بزنس، ان کی یہ کوشش ان کو کچھ بھی کام نہ آئے گی، کہاں؟ آخرت میں. دنیا میں تو ایمان والوں کو دھوکہ دے کر شاید چند دنیاوی مفادات حاصل کر لیں، لیکن آخرت میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور دنیا میں نقصان کیا ہے کہ یہ ہدایت سے محروم رہیں گے، یہ ہدایت پانے والے نہیں. اب آپ اس کو ذرا سورۃ الفاتحہ سے لنک کیجئے. سورۃ الفاتحہ میں کیا ہوا تھا؟ الحمدللہ. الحمدللہ جب ہم نے کہا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر لیا. اس کے بعد ہم نے وعدہ کیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اس کے لیے ہم نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے تاکہ ہم تجھے راضی کر سکیں، تجھ تک پہنچ سکیں. تیری نعمتوں کو جو ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کی خاطر تو ہم کو صحیح راستہ بتا دے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے جواب میں یہ کتاب دے دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کھلے دل سے اس کو لو. ہدن للمتقین، یہ ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. تقویٰ کیا ہے؟ ایک احساس ہونا چاہیے، ایک شعور ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس فکر کی علامتیں کیا ہوں گی، کہ ایمان بالغیب ہوگا، نماز ہوگی، رزق خرچ کرنا ہوگا، جو کچھ بھی دیا جائے اسے قبول کرنا ہوگا، آخرت پہ یقین رکھنا ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری جاری کر دی، کیا؟ ان کو ہدایت کا راستہ مل گیا، چل پڑے اس پر. ان کا انجام کیا ہے؟ کہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کی ذات کا. اس کو پہچانتے نہیں، اس کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے جو ذرائع ہم کو دیے تھے، آنکھیں، کان، دل، ان سے وہ کام نہیں لیتے، ان سے وہ کچھ اور کام لے رہے ہیں. اپنے خالق اور محسن کو پہچاننے کی بجائے دنیا کے چند روزہ فائدوں اور مفادات اور اپنی نفس پرستی میں اس قدر مبتلا ہیں کہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے. گناہوں نے ان کا دل سے آ کر دیا ہے، ان کا دل پتھر ہو چکا ہے. متقی کا دل حساس ہوتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی. جس کا دل پتھر ہو جائے، جو بے حس انسان ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے، اس کے لیے ہدایت کا رستہ بند ہو جاتا ہے. سواؤن علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانتے، ان کو ہدایت نہیں ملتی. اس کے بعد ایک تیسرا گروہ ہے، ان کا حال کیا ہے؟ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم مانتے ہیں. منافقین جو ہیں زبان سے مان لیتے، لیکن ان کے دلوں میں چونکہ دنیا کی محبت ہے، اس لیے وہ ان کی پرائیورٹی ہے، ترجیح ہے. اس لیے وہ زبانی تو ایمان والوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا بھی اپنی بنا لیں گے اور آخرت بھی اپنی بنا لیں گے. دنیا میں بھی اپنی مرضی کر سکیں اور آخرت میں بھی جنت ہم کو مل جائے. ان کے اس رویے سے زمین میں بڑا فساد ہوتا ہے، ان کی منافقت کی وجہ سے، ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے، ظاہر بات ان کے فرق ہونے کی وجہ سے، کہیں کچھ معاملہ، کہیں کچھ معاملہ، دروہی پالیسی کی وجہ سے. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ اپنی ہمدردیاں اللہ کے دشمنوں سے رکھتے ہیں، زبانی کلامی اللہ کے دوستوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ان کے سامنے آتے ہیں تو ان جیسے بن جاتے ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں کسی اور مجلس میں جاتے ہیں، شیطانی مجلسوں میں، تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہمارے ٹھکانہ یہی ہے، ہم یہیں سے بلانگ کرتے ہیں، وہ تو ہم ایسے ہی ان کو ذرا خوش کرنے گئے تھے. ایسے لوگ جو بے وقوف بناتے ہیں انسانوں کو، اصل میں ایسے لوگوں نے ہدایت کا رستہ گم کر دیا، ہدایت کو دے کر گمراہی کو اپنے لیے پسند کر لیا. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی. اس سے ہمارے سامنے کھل کے ہدایت حاصل کرنے کا معیار آ گیا. تو بنیادی طور پر یہ تین گروہ ہیں کس لیے؟ ہدایت حاصل کرنے والے یا نہ کرنے والے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقی کو ملتی ہے، اس کا انجام کامیابی ہے. کس کو نہیں ملتی؟ جو اپنے ہدایت کے ذرائع استعمال نہیں کرنا چاہتا، کان، آنکھیں، دل. کافر جس کو کہتے ہیں اس کو نہیں ملتی. اور کس کو نہیں ملتی؟ کہ جو دھوکہ دیتا ہے, بے وقوف بناتا ہے ایمان والوں کو, اور وہ دنیا کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے, آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں, لیکن کہتا یہ ہے کہ مجھے بہت فکر. ٹھیک ہے,